کہا بلایا تھا غلطی ہو گئی تھی. کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے, مجھے میرے خلاف لڑنے کے لیے پتا آتے. ایک ایک قلم لیا, پھر بات پڑی, کہا اپنے سردار کو بلاؤ, اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھاؤ. کیا بات ہے؟ کہا میری تین شرطیں ہیں, مجھ کو واپس پلٹ جانے دو, مجھ کو واپس سنا بات. کہا مجھ کو واپس ہے, میں مکے واپس چلا جاتا ہوں, مجھ کو چھوڑ دو. کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو, کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا. میں کسی حکومت کسی خلافت سے تعرض نہیں کرتا, بارڈر پہ چلے جاتا ہوں. کہا یہ بھی منظور نہیں ہے. تیسری بات, کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو, جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا. اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو تین مطالبے کوپیوں نے تینوں مسترد کر دیے, اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. اب بولو بول سکتے حسین لڑنے کے لیے تیار. مالی کہتا کشتوں کے پشتے لگا دیے, اس مسجد کی سب سے بھی اونچی لاٹھی لگ گئی. لاٹھی نہیں کہا کر وہ پشتے اٹھا کے لے گئے. آئے تھا تو خدا کا خوف ہے. حسین کی شہادت اس لیے شہادت کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. حسین کو مجبور کیا گیا. حسین نے تین منصفانہ شراب دے انصاف کی طرف واپس پلٹ جاتا ہوں, بارڈر پہ چلا جاتا ہوں, یا یزید کے پاس لے چلو, اس سے گفتگو ہوگی, جو فیصلہ ہوگا مجھے وہ تو صاف. کیا پرست کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ پرست میرا گھر کرتے ہیں. بادشاہ سے زیادہ بادشاہ زیادہ کتنے دھیان نہیں دیتا جتنے چمچے دھیان دیتے ہیں. کہتے اسلام کا پاور ٹوٹ جائے گا زیاؤ لکھ چلا گیا تو. ہم نے کہا زیاؤ لکھنا ہو گیا, منجی کا شروع ہو گیا, یہ اگر نہیں رہے گا تو پاور ٹوٹ جائے گا. خدا کا خوف کرو, اس کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا نمی پرانند مریدا نمی پرانند, کہ پیر تو بےچارا بیٹھنے دیتا ہے, مرید بیٹھنے نہیں دیتے. اور اڑ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اب جناب حال یہ ہے کہ وہ بادشاہ پرست زیادہ. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو بیعت کر کے جانے دیں گے. لڑائی ہوئی, 11 بجے سے قریب جنگ ہوئی, 1:30 بجے سے قریب جنگ ختم ہو گئی. اور یہ بھی اس لیے ہوئی کہ عربوں کا رواج یہ تھا ایک ایک کر کے پہلے لڑتے, ایک ایک کر کے. سارے حسین کے ساتھی شہید ہوئے, باقی ایک بچا مردوں میں سے, جس کا نام کیا تھا؟ زین العابدین. اب ذرا یہاں رک کے ایک مسئلہ آپ سن, جا کر کربلا کے شہیدوں کا نام لیتا ہے. سنتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں فلاں شہید ہوا, فلاں شہید ہوا, فلاں ہوئے. کون کہتا؟ اون شہید ہوئے, محمد شہید ہوئے, عرفہ ابن اوسجا شہید ہوئے, اور تمیمی مارا گیا فلاں. اور میں نے پوچھا, اور تم بھی یاد کر لو مسئلہ, تم بھی کبھی پوچھ لو ذاکر کو. میں نے کہا ساروں کے بیٹوں کے نام لیتے ہو, حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اے دوسروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ جا بڑے تیار کے بیٹے مارے گئے, عقیل کے بیٹے مارے گئے, عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے مارے گئے, اوسجا کا بیٹا مارا گیا, اور یہ کیوں نہیں بتلا کہ علی کا بھی کوئی بیٹا شہید ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بتلا؟ کیوں نہیں بتلاتے؟ ساری دنیا میں ایک کتاب دعویٰ سن لو, ساری دنیا میں ایک کتاب, ساری دنیا میں

خود بلایا خود مروایا، خود بلایا خود مروایا. انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، اس تہمت کو دور کیسے کیا جائے. کہنے ہم نے نہیں مروایا، کہنے ہم نے کس نے مروایا، کہنے ابو بکر نے. ہم نے نہیں مروایا، کس نے مروایا ہے، ابو بکر نے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عمر نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عثمان نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی. پوچھنے والے نے پوچھا ان کو، کربلا کے واقعے سے 50-40-30 برس پہلے یہ لوگ تو رخصت ہو چکے، انہوں نے کیسے مروایا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یار نہیں سمجھ آ رہی تو جان سکو پھر آ رہی ہے کتنی دیر تک آئے گی؟ کیوں بھائی سننا چاہتے ہو بات کہ نہیں؟ پچھلے ستے میں میرا خیال ہے بس کہا انہوں نے نہیں مروایا، انہوں نے مروایا. اس نے کہا کیسے، عقل کی بات کرو، یہ تو واقعے سے 30-40-50 برس پہلے جا چکے. کہہ دے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ ہی نہیں کر، ہم نے کہا ان کا ہاتھ کیسے. کہہ دے نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا، نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید ان سے چھینتا. وہی میں کبھی کبھی کھاتا چاہوں، کسی شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا، کہ پروانہ جو شمع پہ جلتا ہے یہ پروانے کا شمع کا قصور نہیں، کس کا ہے، شہد کی مکھی کا. شہد کی مکھی کا کیا کرنے کا بہمانس، کہہ گا شہد کی مکھی باغ میں گئی وہاں پھول لگے اس نے ان کا رس چوسا، اس رس چوس کے شہد کا چھاتا بنایا، وہاں شہد سجایا، شہد کے چھاتے سے موم بنا، موم سے مومبتی بنی، مومبتی جلی اور اوپر پروانہ آیا. اس لیے قصور مومبتی کا نہیں شہد کی مکھی کا ہے. یہ بات ہوگی کر دے نہ خلافت ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین علی سے چھینتے اور نہ ہی یزید حسین سے چھینتا اور نہ ہی یہ واقعہ کربلا ہوتا ہے. اس لیے معلوم ہوتا ہے قصور ان کا ہے. ہم نے کہا اگر صدیق و فاروق نے علی کی خلافت چھینی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہی سنتے رہے ہو نا دس دن، یہی ہے نا بات، مگر میں صدیق و فاروق کا تذکرہ کیوں، مسئلہ کے خلاف، اور مسئلہ ویسے حل نہیں ہو سکا تو اذانوں میں کہہ رہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ کو بلا پسند. کسی نے کہا کہ تیرے شریک کا چہرہ سرخ ہے، کہہ رہا کوئی بات نہیں میں 70 بار مار کے سرخ کر لوں گا. بن نہیں سکا، یہ اذان سے بنا رہا ہے ہماری، سمجھتا ہے میری اذان دینے سے علی خلیفہ بن جائے گا. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ تو ہوں، یعنی رسول کا بلا فصل خلیفہ کون ہے؟ تیری اذان سے تو نہیں بن جائیں گے، تیری اذان سے کیا بن؟ کہتے ہیں انہوں نے چھینی. ہم نے کہا نقل کی بات بعد میں کریں گے، عقل کی بات پہلے سن لو. اگر انہوں نے چھینی تھی جس طرح یزید نے چھینی، تو حسین نے یزید کے خلاف خروج کیا تو باپ نے ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی، آئے گی تو تمہیں تو میں کہاں آ رہی ہے، نہیں آئی. اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے بکار جب حسین کی خلافت چھینی گئی تو بھولے تھے، 5 سال سے بھولے تھے، اور